اللہ عز و جلال کے ہر فیصلے پہ خوش ہو کے زبان سے کہہ دو الحمدللہ. بعض لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں, بس یہ ہماری کو زندگی ہے, بس یہ ہر بندہ ہی مذاق کرتا ہے, تانے دیتا ہے. تو تانے تو نبیوں کو بھی ملے, ہر بندہ دشمنی کرتا ہے تو شیطان نبیوں کے بھی دشمن رہے ہیں, آپ کو زیادہ عزت والے. بس لوگوں کی باتیں نہیں صحیح جاتی. امام شافعی کہا کرتے تھے, من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون, جو کہتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہوں وہ تو دیوانہ ہے. لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون, انہوں نے تو رب کو بھی کہہ دیا کہ یہ تین ہیں ایک نہیں, انہوں نے تو رسول کو بھی دیوانہ کہہ دیا. تم کون ہو؟ بس اب تو زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا, تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کہو جو سلف کہتے تھے, لذتی و راحتی فیما قدر علی, میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہے, جو میرے رب نے لکھ دیا ہے. میری لذت اسی میں ہے, میری راحت اسی میں ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی زبان پہ لائیں, الحمدللہ. کتنا وقت لگا ہے؟ 3 سیکنڈ. حدیث کہتی ہے قیامت کے دن اتنا بڑا میزان لگے گا, ترازو لگے گا, جس کو آپ تکڑی بولتے ہیں, اتنا بڑا ترازو لگے گا. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفه لوسعتهن, اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق کسی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, ان دونوں میں سے پلڑا پھر بھی نہیں بھرے گا. اتنا بڑا ترازو. لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول کا فرمان میں سنائے دیتا ہوں, ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم کی, والحمدللہ تملأ المیزان, جو خوش ہو کے اللہ تعالیٰ پہ دل کے تھا گہرائیوں سے کہتا ہے الحمدللہ, ایک مرتبہ کہتا ہے 3 سیکنڈ میں اتنی نیکیاں بنتی ہیں قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے. تو خوش ہو کے ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے الحمدللہ. اللہ عزوجل ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے.